22 listopada rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 21 listopada. Minęła 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Europejska Agencja Leków wypowie się w tym tygodniu w sprawie szczepień najmłodszych dzieci. Kolejowe przejścia graniczne z Białorusią będą działać, ale to może się zmienić, jeśli zajdzie taka potrzeba. Królowa Elżbieta II na chrzcinach dwóch prawnuków. Uroczystość odbyła się w kaplicy w Windsorze. Niedługo rozpoczną się szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Minister zdrowia zapowiada, że w tym tygodniu pozytywne opinie w tej sprawie ma wydać Europejska Agencja Leków. Adam Niedzielski podkreślił w publicznej telewizji, że szczepienia dzieci pomogą w podniesieniu odporności populacyjnej Polaków. Oczywiście te procenty ogólnopopulacyjne powinny nam wzrosnąć, ale chciałem bardzo wyraźnie powiedzieć, że nie tylko oczywiście szczepienie jest źródłem odporności populacyjnej, bo też przechorowanie do tego prowadzi. Jak badamy populację taką reprezentatywną, jaki odsetek populacji ma przeciwciała, niezależnie od tego, czy one pochodzą od szczepienia, czy są następstwem przechorowania, to wychodzi nam, że jednak tutaj jesteśmy w granicach 70-75% również dorosłej zastrzeżonej. Bo te badania prowadziliśmy wśród populacji dorosłej. Szczepionki są bezpieczne i skuteczne, zwraca uwagę profesor Marek Maruszyński. Nawet jeśli zachoruje osoba zaszczepiona, to przebieg choroby jest łagodny, dodaje. Ci ludzie albo nie trafiają do szpitali, albo przebieg jest łagodny. I to naprawdę zapewnia szczepionka. W pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest 20 milionów 200 tysięcy Polaków. Kolejowe przejścia graniczne z Białorusią pozostaną otwarte, informuje wiceminister infrastruktury. Andrzej Bittel zastrzegł jednak w Polskim Radiu 24, że sytuacja może się zmienić. Jeśli zajdzie taka potrzeba, ruch kolejowy zostanie wstrzymany. Przed kilkoma dniami polska strona zagroziła zamknięciem przejścia kolejowego w Kuźnicy, jeśli Białorusini nie wycofają migrantów z pobliskiego przejścia drogowego. Białorusini ulegli, przypomina wiceminister Bittel. Co w innych miejscach, no to w zależności od rozwoju sytuacji. Ja bym sobie życzył, żeby ruch graniczny kolejowy funkcjonował, natomiast no jeśli Białorusini, reżim Łukaszenki stworzy warunki, w których będzie trzeba podjąć decyzję, że należy go wstrzymać, no to zostanie wstrzymany. Wstrzymanie połączeń kolejowych byłoby poważnym środkiem nacisku, oceniał na antenie Polskiego Radia 24 były minister obrony Romuald Szeremietiew. Groźba zamknięcia ruchu kolejowego jest dla Białorusi naprawdę poważnym zagrożeniem. Wygrywamy ten konflikt z Łukaszenką i mamy szansę, żeby odnieść całkowite zwycięstwo. Przejście drogowe w Kuźnicy Białostockiej zostało zamknięte 9 listopada do odwołania po próbach sforsowania granicy. Ponad ćwierć miliona Rosjan podpisało się pod petycją o cofnięcie ustawy o zagranicznych agentach. W ocenie rosyjskich obrońców praw człowieka przepisy obowiązujące od 2012 roku mają charakter represyjny i są wykorzystywane do dławienia osób i organizacji, które krytykują politykę Kremla. Do tej pory określeniem zagraniczny agent napiętnowano w Rosji kilkaset organizacji i osób, w tym obrońców praw człowieka i dziennikarzy. Część niezależnych komentatorów zwraca uwagę, że dokument odwołuje się do stalinowskich tradycji, gdy władza nazywała swoich przeciwników wrogami narodu. Wśród organizacji, którym nadano status zagranicznego agenta, są m.in. szanowane na całym świecie Stowarzyszenie Memoriał, Centrum Badań Analitycznych Jurija Lewady i Ruch Gołos, monitorujący procesy wyborcze w Rosji. W ocenie części rosyjskich komentatorów niezależnych napiętnowanie tym określeniem jest pierwszym krokiem do wniosku o likwidację organizacji. Tak stało się m.in. z ruchem Gołos i Fundacją Walki z Korupcją, którą założył Aleksiej Nawalny. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Królowa Elżbieta II wzięła udział w chrzcinach swoich dwóch prawnuków. August Brooksbank i Luca Stindall zostali ochrzczeni podczas prywatnej ceremonii w Kaplicy Wszystkich Świętych w królewskiej posiadłości Windsor. Pierwszy z nich jest synem Eugenii, córki księcia Andrzeja. Drugi jest synem Zary Tindal, córki księżniczki Anny. Pierwsze z dzieci jest 13, a drugie 24 w kolejności do tronu. Królowa ma w sumie 12 prawnucząt. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami głównie w południowej połowie kraju i na wybrzeżu przelotne opady deszczu. Na północy oraz w obszarach podgórskich możliwe opady deszczu ze śniegiem. Jutro w większości kraju 6-7 stopni, chłodniej na Suwalszczyźnie, tam zaledwie 2 stopnie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia.

Bjork, która dzisiaj obchodzi swoje urodziny 56. 56 świeczek na torcie. I od tęcząc w ciemnościach gładziusieńko przechodzimy do czwartego, jednego chyba z ważniejszych jej albumów, Vespertin. Partin, wydany w 2001 roku, Harm of Will z tego albumu, wcześniej Stęczeń w ciemnościach, ale idąc od początku, to debiut Post i Homogenic i Vespertin. I w tym miejscu, gdyby spojrzeć na całą dyskografię pani Brzozy, nastąpiła wielka, bardzo poważna zmiana. W 2004 roku wyszedł album Medulla. A co po nim? A to za chwilę opowiem. Bærinn minn, bærinn minn og þinn, sefur sæll í kyrrð. Fellur mjöll hljótt í húm á jörð, grasið mitt og þitt geymir mál til vor. þitt vekur ljós úr værð. Hvílist jörð hljóð í armum snæs, lilju hvít lokar augum blám, litla stúlkan mín. Alhan Einafni, ależ Medulla była rewolucyjnym albumem w 2004 roku wydana i rzeczywiście, jak państwo spojrzą, ona odcina, zostawia te cztery albumy absolutnie sobie, debiut, post, homogenic i vespertine, i nagle objawia nam się Medulla, a po Meduni 3 lata później objawia nam się zupełnie, absolutnie, zupełnie inna pani Brzoza. Thank you. There's a nie są piosenki, to są pełne kompozycje. I chociaż idąc po albumie Medulla, zaczynając od Volty, to tam najostrzejsze w tej nowej odsłonie Pani Brzozy, czyli Earth Intruders, na przykład The Dual Flame of Desire, czy Declare Independence, no dziś nam się nie zmieściły w naszym zestawie, bo wśród tych bardzo ciężkich utworów, które możemy znaleźć od Volty, począwszy na Biofilni, Wulnikurze i Utopii, do której właśnie teraz przewrotnie sięgam jako przedostatni album, a na koniec będzie Wulnikura, to pomiędzy tymi ciężkimi można znaleźć te cudowne, malutkie perłki. Właśnie takie jak I See Who You Are, Moon, czy Features Creatures. When I same height as you and goes to same record stores, I literally think I am 5 minutes away from thank you. juxtaposition in fate. Find our mutual coordinates. Moments of clarity are so rare. I better document this. At last the view fears. All that matters is who is open chested and who has coagulated, who can juxtaposition in fate. Paul Milker z albumu Wulnikura. Pani Brzozie, czyli Björk Gudnadottir, dzisiaj składamy wspaniałe, absolutne życzenia. Dużo zdrowia przede wszystkim i weny, by ta nie odchodziła, ale zdaje się, że z tą problemu nie ma, a sobie nam życzymy, by pani Brzoza wydała 10. album studyjny. I zastanawiam się, czy on będzie taki jak ten 5., czyli Medulla, i nas absolutnie zaskoczy i będzie wielkim przecinkiem, tudzież wykrzyknikiem, a zaraz po nim 4 kolejne albumy w zupełnie nowej odsłonie pani Brzozy. Agnieszka Łukasiewicz za konsolety, Aleksandra Kaczkowska za mikrofonu. Mówimy dobrej nocy. Agnieszka jeszcze z państwem zostaje do północy. Nocy spokojnej i tygodnia pięknego. Was my will, but our bond has broken. My shield is gone. Protection is taken. I am one wound, my pulsating body suffering being.